chciałem taki kawałek przygotować, żebyście się może zorientowali. Zorientowali w czymś, a nie będę. A na właśnie, no nie mogę sugerować nawet kierunku tego zorientowania się. To musi spontanicznie wyjść samo przez się. Dlatego poproszę teraz o emisję niesamowitego utworu, który mi się bardzo podoba, który kojarzy mi się z ptolemejskim wszechświatem, gdzie na kryształowych obręczach planety i księżyce się obracały w idealnie perfekcyjnym ruchu, czyli Troum Wrota Sfer, żebyśmy zaraz zagrali. Tak, i to będzie Drone Ambient. To nam jako trzeci poszło, a może pójść jako pierwszy. Tak. Ja tutaj... trzeba do góry. On jest trzeci w kolei. O! Troum, a potem poleci też jeszcze utwór jeden. Zespół Troum to jest z albumu, moi drodzy, Tiukurpa. No to sugeruje nam, wiadomo, Fina, a Finowie, jeśli chodzi o ambienty, o, to są zawodnicy, a jeśli chodzi o black metal też, ale ambienty mają smaczne. Ten będzie smaczny, nawet nie będzie groźny, on będzie takie zagłębienie się w krysztale. Dla mnie to taka harmonia kryształu. Zresztą posłuchajmy. właśnie, tak się skończyło w miarę nagle, jak na dronowy ambient, muszę przyznać. Dobrze, w takim razie myślę, że bez zbędnego mówienia, bo to się nam rozmywa wtedy. Mówienie koncepcyjne już nam rozmywa tę prawą część mózgu odpowiadającą za wrażenia. Poproszę kapelę Dot Matrix w utworze Cetus. Dot Matrix. Ja, proszę państwa, ja wam tutaj ściemy nie sprzedaję. Jeśli chodzi o fanpage zespołu Dot Matrix, który wybrzmiał, to jest top 105 użytkowników. A wcześniejszy zespół Silent M, no trochę więcej, no 4000. wyświetlenia po 2000, także naprawdę, naprawdę towar spod lady sprzedawany jest. Nie tam oklejony i napompowany sztucznym bandziewiem. Nie, nie, nie, spod lady prawdziwy towar. A nie wiem, czy zauważyliście po prostu podobieństwo między jednym utworem a drugim. Jeden dron ambientowy, Traum Wrota Sfer, a drugi zaczynał się praktycznie tak samo. Nie wiem, czy to podobieństwo jest przypadkowe. Bardzo podobne brzmienie i takie te wejścia, takie te plamy wchodzące dźwiękowe, chociaż one takie bardziej uporządkowane tutaj, tak brzmiały jak bardziej uporządkowane, takie krystaliczne. Natomiast no bardzo jakby, tak naprawdę jakby jeden utwór wchodził w drugi. Czy to przypadek, czy to nie przypadek, czasem w świecie muzyki zapożyczenia są nieświadome. Na przykład ktoś coś gdzieś usłyszał i potem w swoim utworze chciałby fragment tego gdzieś sobie odtworzyć i odtwarza po swojemu, co już nie jest plagiatem, bo po prostu bo to nie jest to samo. Więc może być tak, szczególnie, że Traum to rok 2001, natomiast zespół Dot Matrix to jest rok 2017 albo 2018. 17 chyba zaczęli w ogóle. Oni tam z Not Matrixów to oni jeszcze jakieś eksperymenty z drukarkami robili głowymi, że tam obrazy z drukarki głowych. Straszne rzeczy. Ja to nie wiem. To ludzie po prostu energii mają za dużo, czasu mają za dużo, żeby takie dziwne rzeczy robić. No niepraktyczne dosyć. No i tyle. To tak jak z tym w Dniu Świra, kiedy do niego przyszli do Dnia Świra muzykanci pod blok. I że grają, że grają. Natomiast no Marek Kondrat wtedy wyjął przez okno boomboxa i mówi: Chopina to ja tutaj mam. No to mniej więcej to. No oczywiście można też jeździć do domu na hulajnodze tyłem 15 kilometrów jak się ma. No można, no tylko no jest to kosztem innych zajęć i energii. No to nie da się ukryć, coś za coś. Dobrze, ten taki wywód długi, a tymczasem to też takie jest przedziwne, że kiedy jestem tutaj w dzień, absolutnie tych wywodów nie ma. Ciach, wiadomości, ciach, reklama, ciach, po prostu, a piosenka, dwa zdania, najwyżej. A tutaj, teraz, otulony przez noc, bezpiecznie, w ogóle tak jest przytulnie w studiu. Jest super w studiu. Po prostu mógłbym tutaj zapaść się na wieczność. Oby nie, bo po prostu to mogłoby przeszkodzić innym ludziom tu pracującym. Niemniej, Op8, tak się nazywają, to jest kolaboracja. Cóż ja za angielskich słów używam? To oczywiście współpraca kilku muzyków, między innymi Lizzy Germano, Howe Gelba, Joe Burnsa czy Johna Convertino. I to była wcześniej inna kapela, natomiast nagrali parę utworów, panie i panowie, ale te utwory nie przeszły bez echa po prostu. Przeszły bez echa, a stanowią naprawdę świadectwo lat 80. Także nieznane Italo. O, bo ja zawsze w swoim programie, w którejś audycji zawsze wplatam Italo, bo według mnie Italo jest bardzo fajnym gatunkiem, w ogóle mającym pewne, bardzo określone zasady, które są wykorzystane. Op8 i Butterfly, czyli motylek, to ja to dedykuję pewnemu lokatorowi, elokatorowi budynku na ulicy Szkolnej w Białymstoku, bo on podobno ma taką ksywę właśnie, motylek. Butterfly i Op8. Było Op 8 w utworze Butterfly. Mówię specjalnie, pozdrowienia, dedykacje na Podlasie, tam gdzie żyje motylek. Śleł, następny utwór też z dedykacją będzie, bo też czekają starzy słuchacze, mocni członkowie naszej sekty nocnej, sekty annałowej. Ja chyba mogę już o tym mówić, bo po prostu spotykamy się w stałym gronie, a szczególnie również pozdrawiam i tu muszę się wspomóc komputerem pozdrowienia dla pana Tomasza, który chyba jest najbardziej na zachód wysuniętym słuchaczem annałów, Chicago, dochodzi 20, to było 47 minut temu, czyli w tym momencie jest już po 20 na pewno, więc wieczorek na wieczór annały jak najbardziej. Rzeczywiście dobry pomysł, żeby retransmitować annały akurat na Stany Zjednoczone. Wtedy dobry, eksperymentalny, wieczorny, po prostu program się robi. No aż z rzeczy jeszcze takich ciekawych, właśnie Nikifor z Iwonicza, z Roju, podkreślam, Mariusz Franciszek wykonał rysunek na podstawie mojego zdjęcia i muszę przyznać, że rysunek ten, grafika, no bardzo pasuje w ogóle do charakteru audycji, bo moja audycja wcześniej ma takie zdjęcie, takie, że ja sobie z telefonem stacjonarnym robię zdjęcie. Taki trochę zabawowy, taki trochę rubaszny, z wąsem, prawda? Hipsterek taki, z takim absurdalnym poczuciem humoru. No cóż, ten czas już minął. Minął okres, kiedy w audycji annały migały, my jakieś wkręty, wtręty śmieszne dawaliśmy, jacyś goście, którzy wtedy jeszcze o północy mogli przychodzić, no teraz o drugiej nie bardzo kto. Więc audycja zamieniła się w audycję muzyczną i te mroki, mroczki, tam była osobna tylko strefa mroku, strefa cienia w audycji i w zasadzie strefa cienia, jak to strefa cienia, jak to czarna dziura, pochłonęła całą audycję i teraz cała audycja jest strefą cienia. No ale tak, no, sekret szczęścia. Widocznie w tę stronę to od początku szło. A sekret szczęścia jest też taki, żeby się zaadaptować w tych w różnych zmieniających się warunkach. W tych warunkach akurat jest mi niezmiernie dobrze i też czuję się niezmiernie wolny tym, że nie muszę na przykład na jeden program, 3-4 grepsy trzeba wymyśleć, nie? Bo się przyzwyczaili, więc trzeba wymyśleć jakieś grepsy. Nie, no nie. Idziemy z flow po prostu. Jak się coś śmiesznego powie, to dobrze. Jak nie, to nie. I nie ma żadnego problemu. Jest swoboda. I wtedy właśnie jest flow. A następny utwór dedykuję przede wszystkim Michałowi Lewandowskiemu, który w drodze, i tutaj żebym się nie pomylił, czy Michale, czy ty jesteś z Bydgoszczy do Koszalina jedziesz, czy z Koszalina do Bydgoszczy? Ja już nie wiem po prostu. W każdym razie jedziesz tę drogą między Kaszalinem a Bydgoszczą. Strasznie dużo tych wiadomości tutaj, okienek mam. Przyjmijmy, że jednak jedziesz na północ. Mam nadzieję. A zatem, jeśli jedziesz na północ, ja jeszcze zobaczę tutaj. A, nie ma tak. Wszystko tutaj zobaczę. Nie zobaczę, skrzynka odbiorcza. Chwila ciszy, a chwila ciszy w radiu też nie jest zła. To będzie moja ostatnia podróż. Bydgoszcz-Koszalin. Dobrze, Bydgoszcz-Koszalin, tak jak mówię. Dobrze, to słuchajcie. I dla Nikifora, który taki piękny, aktualny, już nie rozbawiony hipster, tylko jakiś głodny duch po prostu tułający się po myśliwieckiej pomiędzy drugą a czwartą. Bardzo mi się podoba moje nowe wcielenie. Zresztą też Filip W. zrobił mema na temat audycji i na temat słuchających nas. I też chciałbym Filipie tego mema dać na tło audycji, jeśli pozwolisz. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Filip to zrobił. Tak, a teraz już zespół Sleep, ale oni nie grają tak, jakby spali. Nie. Stoner Doomrock, no to chyba nic nie muszę więcej mówić. Utwór piosenka Dragonaut to mi przypomina Supernaut Black Sabbath i to pewnie nie przypadkowo przypomina, bo te wszystkie kapele orbitują wokół Black Sabbath, które stworzyło ABCD całego gatunku. Nieświadomie oczywiście, bo duch po prostu, geniusz twórczości posługuje się tylko ludźmi. To nie ludzie tworzą. To jakiś obiektywny duch przez nich przechodzi, tworząc dalej. Ludzie są tylko naczyniami, narzędziami. I ci najwięksi artyści właśnie o tym mówią, że ja nic nie robiłem, to coś przeze mnie robiło. I mają rację. I kiedy się właśnie poddajemy temu czemuś, w ogóle nie oceniając, nie wchodząc, co to ma ze mną wspólnego, tylko idzie nam ta ręka, po prostu, tak, pchana przez jakąś niewidzialną siłę, no to wtedy najlepsze rzeczy powstają z reguły. Dobrze, kolejna dygresja, ale to nic. Taka pora po prostu. 3:30. Najciemniejsza noc. Chyba jeszcze nawet brzasku cywilnego nie ma. I dobrze. O. Może kiedyś będzie jak na tym filmie Longolierzy, że w ogóle słońce nie wstanie. No, to byłoby ciekawe. Niemniej, że się nie obudzimy zasypiając w samolocie. Sleep, formacja z 90 roku, Stoner Doom, absolutne fundamenty, utwór Dragonaut, właśnie dla Michała śpieszącego do Koszalina, jak i dla Nikifora Malacza portretów. Proszę bardzo. We'll be right back. słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A ten slip dobry, prawda? Dobry. Annałów migały państwa. Państwa słuchają różne, bo przecież nie tylko Polska. Stany Zjednoczone tu widzę. Wrocław, który nie wiadomo, no, czy osobnym państwem. Może się kiedyś zachce wrocławianom być osobnym państwem, to nie wiem. No i Wrocław właśnie melduje się na fejsie. Tak już skrótowo powiem. Karol prosi o tureckie hity, bym prosił, tak jak pani Salowa o piosenkę pana Korkoracza o zdrowiu. No więc tak, tureckie hity dzisiaj nie mam ze sobą, bo tureckie hity, no to umówmy się, no to jest Shipest Away, no. Potem długo, długo nic i nie wiem, czy cokolwiek. Musiałbym się zagłębić w turecką scenę. To nie jest z tymi Turkami, no to nie jest tak jak właśnie z Rosjanami, Ukraińcami czy Białorusinami, że po prostu odkrywa się jeden zespół, potem drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Jest tego zatrzęsienie postpunkowych zespołów synthpopowych za naszą wschodnią granicę, zespołów elektro, mnóstwo tego jest. Lokalne odmiany The Cure, lokalne odmiany The Smiths, lokalne odmiany Joy Division i czego dusza zapragnie. I plus jakieś performatywne akty. Super sprawa w ogóle. To dla miłośnika takiej muzyki nasza wschodnia scena jest super. U nas w Polsce no jest tam, przebija się do mainstreamu jeden zespół Belgrado, a tak to Wieże Fabryk oczywiście, no, ale tak to nie bardzo, no, nie widzę po prostu, no. Dlatego właśnie czerpię z całego świata i między innymi od naszych południowych sąsiadów, no, bo kółko wracam, bo Karol właśnie napisał, czy jakieś tureckie hity będą. No, tureckich hitów nie, ale hity jugosłowiańskie, bo wtedy to jeszcze była Jugosławia, jak najbardziej. Paraw, który został mi nadesłany przez Filipa W. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Filipie za tę propozycję, która wchodzi niniejszym do listy. No właśnie, to też jest inna kwestia. Może lista nocna w ogóle, lista przebojów nocna. I te wszystkie freakowe kawałki. I one by się powtarzały co program, bo jakbyście zagłosowali dostateczną ilość razy, no to pach, to jest. No, po prostu mailem zagłosowali. O, ja głosuję na ten, ja na ten i tak dalej. I się zliczałoby się po programie i by było wiadomo, co na liście. Nocna lista przebojów, NLP? Tak. No i nawet skrót jest taki trochę magiczno-psychologiczny. Dobrze, ale proszę rozważyć tę propozycję. Tak mi wskleiło się w neuronach teraz. Proszę rozważyć takie pomysły, które przychodzą tak właśnie mimochodem. Często są pomysłami całkiem twórczymi, bo omijają tę krytyczną funkcję w mózgu, która jest zajęta mówieniem, a tu ciach bokiem jakiś pomysł po prostu, omijając tę funkcję krytyczną, przechodzi. Paraw, zespół jugosłowiański, a konkretnie pochodzący z Rijeki. Rijeka to bodajże Chorwacja, z tego co pamiętam teraz. No więc Jugosłowianie też swoje gotyckie rzeczy umieją. Filip piękny utwór przesłał. Nikat, nikat, nikat, czyli nigdy, nigdy, nigdy. We'll be right back. Zespół Paraf, Nikat, Nikat, Nikat. A tu widzę, mimo pory dyskusja rozgrzewa się, to dobrze, moi mili, że poświęcacie tę porę i w ogóle rozmawiacie między sobą na temat muzyki, na tematy inne, w ogóle kto, co i jak. Bardzo mnie to cieszy, nie ogarniam tych wszystkich wiadomości, które przychodzą do mnie, także proszę wybaczcie pewne opóźnienie, ale widzę na przykład, że Mirka z Sandomierza też przesyła informację, no taką dosyć ważną. Jest burza w Sandomierzu. Tak. No to ładnie na tym wzgórzu sandomierskim musi ta burza wyglądać. Muszę przyznać. To całkiem może być dobry widok. Dziękujemy za informację. No to nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu w związku z tą burzą odtworzyć utwór This Cold Night, który miałem wcześniej na 4:40 tak przestawiony, ale ten This Cold Night jest dobry na teraz zdecydowanie. I właśnie będzie, zaraz będzie, będzie emitowany. Tylko trzeba go jeszcze złapać, ale to nie będzie stanowić problemu. Jest jako jeden z, jest przedostatnim utworem. Przedostatnim, tak jest. I w związku z właśnie burzą i z tą zmianą pogody i z tym wszystkim myślę, że to będzie dobra dedykacja dla ciebie, Mirko, żeby do tej This Cold Night się po prostu przyzwyczaić, a utwór, bo This Cold Night to jest zespół i już jest dobrze, jeśli chodzi o tę nazwę, natomiast utwór to Dead Cold Autumn. Aho! Oho! To słuchajcie, to jak w filmach przyrodniczych albo w takiej zabawie. Dzieci i w norkę jakąś ten w dziuple po prostu ptaszek. Hoho! Czy nie ma tutaj nikogo. Tak myślę, że nazwa zespołu Cold World przepraszam, This Cold Night i utwór o jesieni no jest taki groźny po prostu, a tak naprawdę, no jest rzeczywiście tam głębia, jest rzeczywiście ta plunkająca gitara, którą uwielbiam, i taki ponury, wyraźny bas, tętno basu takie, no tak, ale sam utwór jest taki cieplutki, tak samo jak Johna Mausa, który prezentowałem, Time to Die. No to było takie cyrkowe i w ogóle moment przejścia właśnie kwantowego, po prostu przejścia w piątą gęstość był muzycznie przedstawiony. I to wszystko takie swojskie, takie domowe, takie miłe. Tak, no taką mam właśnie wibrację co do tego, co do tych utworów i co do tych stanów. Dobrze, bynajmniej nie zjednoczonych, ale stanów emocjonalnych. Teraz przyszedł czas, staram się, żeby w każdym programie było troszeczkę doom jazzu. I mam nadzieję, że obietnicę swoją spełniam dobrze. Co prawda doom jazzowych kapel jest mało, a z reguły też często takie kapele, które się identyfikują jako dark doom jazzowe, to one po prostu strasznie wolno grają. I mówią, że to jest atmosferyczne, że to jest to. No nie, no to nie jest to. To jeszcze trzeba pewnych dźwięków otaczających, pewnego nastroju niepokoju i tak dalej, i tak dalej. Wtedy to jest to. Mount Fuji, Doom Jazz Corporation. No, sama nazwa dobra. Swoją drogą te doom jazzowe kapele jakoś z górami się identyfikują, bo inna kapela to Mount Kilimanjaro Ensemble. A tu Mount Fuji, Jazz Corporation, w utworze Strange Dreams. I to rzeczywiście, jeśli ktoś na przykład teraz zasnął przy radioodbiorniku, to jak się obudzi, albo właśnie się nie obudzi, to jeśli usłyszy te dźwięki, to będzie miał sny jeszcze dziwniejsze. Ja nawet nie chcę... Ja zapisywałem sobie swoje niektóre sny i może gdzie? Gdzie mam smartfona? Ładuje się. Aj! Ładuje się, to wam nie... Nie, może wam pokażę. Po prostu różne rzeczy. Ostatnio pamiętam, że mój ojciec zamienił się w Azjatę i jakoś do samolotu trzeba było dostać się tunelem aerodynamicznym, w którym panował stan nieważkości. I ten stan nieważkości też owocował w braku przytomności. Po prostu ludzie mdleli. I jak się obijali o szklane korytarze tego korytarza właśnie powietrznego, to mniej więcej sobie uświadamiali, gdzie są. Ale to nie jest ważne, bo to jeden przykład. Każdy ma swoje dziwne sny. W każdym razie Mount Fuji, bo mało czasu zostało. Mount Fuji, mógłbym jeszcze z godzinę i dwie, rozgrzałem się po prostu, prowadzić. Mount Fuji, Doom Jazz Corporation w utworze Strange Dreams. To było Mount Fuji Corporation w utworze Strange Dreams. No, muszę przyznać, że rzeczywiście to daje radę. W sensie to nie jest spowolniony jazz, żeby coś tam zrobić. Nie, tutaj jest atmosfera, tu są jakieś dźwięki z boku, nie wiadomo co się dzieje, czy jakieś istoty nadprzyrodzone właśnie lądują mi w pokoju obok, czy to tylko w mojej głowie. O co tutaj chodzi, a czy może to te głosy? Bardzo to jest dobra kapela. Jako ostatnią, bo od jesieni przejdźmy do zimy, jako ostatnią chcę zaprezentować zespół Cold World. Oni mieli krążek Autumn w ogóle, który jest no naprawdę jedną z perełek black metalu współczesnego, tego z tej dekady naszej, która upływa. Naprawdę tak, ale oprócz rzeczy black metalowych mają również takie ambienty, co to Varg Vikernes, jak siedział w więzieniu, to tworzył chociażby na płycie filozofem swojej w Burzum, ale to zupełnie inna rzecz, ale właśnie Winterweise jest takim utworem. Mi było bardzo miło, Michał Migała przed mikrofonem, a audycja była realizowana zupełnie profesjonalnie, jak zwykle, i bardzo za to dziękuję. A wydawcą audycji Ola Budka, jak zwykle również. No i co? Ubierzcie coś ciepłego, chociaż ta melodia jest ciepła tak naprawdę. Nie jest tak zimna, jest ciepła, ale jest taka zimowa, przytulna. Cold World, Winterweise. Tym się żegnamy. Do usłyszenia za tydzień i do usłyszenia również o 16 dzisiaj. Tylko nie spodziewajcie się. Od 16 do 19 będę miał pasmo. Tylko nie spodziewajcie się takich melodii tam. Nie. Ja się przebieram wtedy w owczą skórę i jakieś tam elementy synth-popowe są, ale to jednak dzienna playlista i rządzi się swoimi prawami. Bardzo mi było miło. Thank you.